your favorite radio station. Asculți doar hituri, Kiss FM. Găsit, începem o nouă săptămână de Kiss Kiss Remix cu DJ Alex și Olix live din mall din Plața, România. Ca fiecare seară de luni până joi în studioul Kiss FM de sticlă de aici din mall, timp de 3 ore de la 7 la 10 seara, începem programul Kiss Kiss in the Mix. Așteptăm de kiss-urile voastre începând din acest moment la 0722 20 60 20 și în 10 minute ne ocupăm și de cele de pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Începem mixul de astăzi cu Jamie Moon, Shura, Shaggy și Cate Luna, Dame. Și ne întâlnim și cu Dumbledore, Freedom, remixul varianta originală, nu știu, asta vreau să zic. Live din mall la Kiss FM, ascult doar hituri. When I walked, when I should have run, and I ran when I should have. hituri. It's a lover. Shaggy. On a sunny day. Yo, what up, Casti? Cataluna. Your love, it makes me melt away. Makes me melt away. Your touch just makes me melt away. On a summer day. Your love, it makes me melt away. Baby, right away. You make my body out for you. Dripping body well toned, make your love run down like an ice cream cone. Slow motion, girl, from top top. Yeah, like that, keep it up like that, girl. My neediness, I love it, won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. Your loving makes me melt away. It makes your body melt like ice. Like ice. Come over here, lay down, and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise. I'll make you hot, girl. Hot, hot, hot, hot, hot. So hot. Your loving makes me melt away, makes me. dimineața România, DJ Arxionix împreună cu voi. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits și luăm chiar acum primele mesaje care au sosit la 0722206020. Sunt Paul, special pentru iubita mea Lavinia, o melodie cu Andra. Vă rog mult! Bună, kids, vă mulțumesc pentru existență. Sunt foarte vesel că sunteți alături de mine în fiecare zi. Mulțumesc, semnează Andrei din Cluj. Vreau și eu un delichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Zice Adrian Stan și pentru voi să fie Marius din Turta. De la Cătălin pentru toți prietenii din 44 Mod. În nebunie mare, mâine luăm bani și pentru voi să sunteți tari. Orice melodie, toate super. Ok, următoare o să fie pentru voi. Hello, băieți, vreau un delichis pentru toată gașca de prieteni și pentru voi să cei mai tari, zice Ionuț din Prahova. Și hello, sunt Cecilia. Da, sunt Cecilia. Vreau și un delichis pentru prietena mea cea mai bună, Ionela, cu mesajul: lasă-o naibii de școală, se apropie acuș vacanța de Paște, vă pup. Avem Guess Who și The Moga, tot mai sus. Ne trim și cu Adele, Set Fire to the Rain, remixul de la Addictive Elements. Și Adrian Sână cu Sandra N, vin cu Angel, editul Kiss Kiss in the Mix. DJ Anxiolix împreună cu voi, nu uitați, suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Imediat dăm startul de Kiss-urilor pe Facebook, adică în vreo 10 minute așa. Pregătiți-vă, facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, asculti doar hituri. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei. I'm Sandra N. La Kiss FM asculți doar hituri. Suntem în cele 40 de minute non-stop hit. Să vă spunem că în weekend ne-am distrat foarte tare. Olic și Dan Fințescu au fost vineri într-un club no-notes, Club Fox din localitatea Măcești, la vreo 60 de kilometri de București. Foarte tare distracție acolo. Iar sâmbătă l-am sărbătorit pe DJ Jonesy, i-am spus la mulți, am mixat împreună cu el în Cluj, în Club After Eight. Iar pe de altă parte, Kiss Kiss in the Mix Party s-a întâmplat într-un club foarte, foarte șmecher, în Queen Club din Craiova, un club care a venit un an sâmbătă, am sărbătorit un an de existență. Ceva mai târziu o să vă spunem unde petrecem weekendul care urmează. Până atunci, am dat start de Kiss-uri pe pagina noastră de Facebook, adică... Start de Kiss-uri pe Facebook! Le vom citi în următoarele 10 minute, după ce ascultăm și mixăm 3 piese foarte tari. Big Guys, avem o piesă produsă de Nica Marera și Alinca, Marilena se numește ea. Plain Winia Bibi. Și Dona Marco Lucenzo, Dansa cu Duro. Live din mall, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Marilena, you are too sexy for this night. You know your dress, it looks be free. Yeah. niște Asmini și Ada Adam, o colaborare cu un DJ portughez. Can You Feel Love se numește piesa. Acum încheiem cele 40 de minute non-stop hits, nu înainte să ne ocupăm de mesajele primite de la voi pe pagina noastră Facebook, desigur. facebook.com/KissFM România. Zice Nico, unde de Kiss pentru voi să te cei mai tari și pentru toți mai de pe Wall Pupici. Cosmin vrea pentru Nicoleta Nab și Mia Tolga. Sara El Sol vrea Andreea pentru Ela Dumitrescu. Alexandru, Achim de la mine pentru Bianca cu mesajul Te iubesc mult de tot și scuze pentru tot. Mihai vrea un dedichis pentru Andreea cu mesajul Hai mai repede acasă, sunt Căliu. Marius, un dedichis pentru scumpii mei adorabili și de neînlocuit prieteni, vă pup, Mariuca, pufuleților. Bun, facem o pauză scurtă. După pauză ne întoarcem cu un remix în premieră. Fly Project Muzica, Speak One Remix. Sună foarte... foarte puternic, așa, un remix foarte puternic. Un remix foarte trance, așa. Da, un electro-trance. Ne toacem repede la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Mix live din Mall din Piața România. Ne-am întors și bine, ați mai auzit o bucățică din piesa pe care o ascultam noi aici în Mall. Asta pentru că pe timpul pauzei de reclame în Mall, desigur, continuăm mixul. Avem un remix în premieră. Vă spuneam, Fly Project Muzica, Speak One Remix. După care avem Arash, Broken Angel, Ruby, Miracle of Love și Van Pleacă. Avem și podcastul Updata la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați și descărcați. Da, e foarte simplu, totul este gratis, în așa fel încât colecția Kiss in the Mix să fie completă. La Kiss FM asculți doar hituri. L'amor me chema, la musica suena, la noche de cristales, bellezza el cielo. El amor me chema, la musica suena, la noche de cristales, bellezza el cielo. El amor me chema.

confusing. Forevermore, I am sure I'll be loving you, you, you. S-a auzit la Kiss FM și câștigi dublu salariului tău plus prima care se tot mărește cu câte 150 de euro la fiecare concurs de câștigat. Te înscrii foarte simplu. Foarte simplu. KissFM.ro, facebook.com/KissFM România și desigur trimițând un SMS la 0735 600 100. Mesajul trebuie să conțină numele tău, localitatea în care asculti Kiss FM și desigur textul cu care o să încheiem și noi această intervenție la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. FM. Is that you know now? All the hits. Your favorite radio station. Ascult doar hituri. Kiss FM. Feel the sound. The sound. The sound. Kiss, kiss, kiss in the mix. hai să continuăm mixul la Kiss Kiss in the Mix. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Din ora 8, bineînțeles, sau o altă oră de program. 0722 20 60 20. Aici așteptăm mesajele voastre. Dăm din nou start SMS-uri. Tariful e normal, așa că trimiteți mesajele voastre acolo. Iar puțin mai încolo, după ce ne ocupăm de SMS-uri, vom da startul și pe facebook.com de Kiss FM România. Ne întâlnim în minutele ce urmează cu Dumbledore, Justify Sex, Maier Vira și Cristina, City of Love. Și vine și Michel Telu, prietenul nostru Michel Telu, cu ICCPG, remixul românesc de la Addictive Elements. Suntem în continuare live din studioul de sticlă Kiss FM din Plața România. La Kiss FM, ascult doar hit-ul Kiss Kiss in the Mix. I see lips are fighting, those are falling, are falling, are falling. I see hearts are fighting, we keep on falling, on falling, on falling. This is the sound of love, when human nature feels the sound, would tear it down, then justify. Got my attention, put your guns on the ground. I know you need affection, you're gonna get it now. attention. vântul care iară-ți suflă în buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Dedicații venite la 0722 20 60 20. Cineva care vrea să cânte Inegalabila, Andra, pentru iubitul meu Paul, dar și pentru voi sunt Lavinia, semnează, ok? Mădălina pentru iubitul meu Liviu și pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Stai așa că am și unul pe mail pregătit aici de la cineva care zicea că e la grătar. De la Mariana pentru cea mai scumpă sora Irina din Craiova, cu mesajul la mulți ani, dacă nu mă înșel eu. Salut, sunt Liviu din Ialomița, vreau și eu Alex Mica, Adalinda, pentru toți chisomanii din Coșereni. Cineva care zice, stai așa să vedem că s-a blocat structurețul nostru puțin așa. De la Mădălina mai fost, pentru iubitul meu Liviu, și de la Alina pentru iubitul meu Florin, cu mesajul de iubesc foarte mult și numai tu ești fericirea mea. Frumos, frumos, nu? Pentru Lili, cea mai dulce și în același timp cea mai superbă fată. Mulțumim, tineri pupici. Da, nu știm de la cine, că nu se semnează. Păi vii cu așa mesaj deosebit, sau cel mai deosebit, ca să te citezi și nu te semnezi. Asta e ce să... Global DJs, Hardcore Vibes, o piesă de acum 1000 de ani, remixată. Ne întâlnim și cu Rihanna și Calvin Harris, un mashup, încercăm să pregătim o surpriză imediat. După care Mohombi Bumpy Ride. La Kiss FM, asculți doar hit-uri, live din mall, din Plața România, Kiss Kiss in the mix. Hardcore vibes, that iron tings, hey, yeah. felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was loving to make us still remember. Rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang bang with your boom bang bang with your

astăzi s-a lansat videoclipul oficial. Da, este pe Trilu Lilu videoclipul. Am pus și mai devreme linkul pe pagina noastră de Facebook. O să-l mai punem o dată dacă mai găsim acolo unde am pus videoclipul. Între timp să vă spunem așa că podcastul de la zi îl găsiți pe kissfm.ro/kkm și DJ Ang tocmai a dat startul de rechisurilor. Trebuie să le lăsați acolo la postarea lui. Da, pe facebook.com/kissfmromania le vom citi în următoarele 10 minute, adică după cele una piesă. Așadar, Bruno Mars, It Will Rain, remixul de la DJ Ridiculous. Aveți fix 3 minute ca să lăsați de rechisurile voastre acolo. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss, kiss in the mix, party people. Foarte prompt cu derichisurile. Cristian, pentru toți prietenii mei din Oltenița, vă salut și succes. 9A mâine la test, Kiss FM, cel mai tare post de radio. Mulțumim, Florin, hello. Vreau și un derichis pentru toți chisomanii de pe Facebook. Piesa lui Mark Rain, So La La. Ok, Eusebiu zice din partea mea pentru mama, mulțumesc pentru că ați fi prăjiți. Sebastian, hello băieți, Vlad de la Sebastian, pentru toți prietenii mei și pentru voi, dar în special pentru mama, cu piesa Bob Sinclair, World Hold On.

romanicatube.ro. Intrați pe romanicatube.ro cu capa să scrie. Este un fel de YouTube românesc, un site de pamflet, satire, dar și lucruri interesante și serioase. Și o grămadă de materiale originale, din câte am văzut eu acolo, cu comentarii foarte, foarte haioase. Uite o mânță care își face treaba pe motonel Jinx pe toaletă, nu? Da, blonda bună cu sân, nu știu cum. Dar o grămadă de lucruri interesante găsiți pe romanicatube.ro. De asemenea, pe kissfm.ro găsiți în partea de sus a site-ului, pe lângă butonul de asculte podcasturi, avem și asculte pe iPhone sau asculte pe Android. Desigur, cele două aplicații, una pentru utilizatorii de Apple, una pentru cei care au telefoane cu sistem Android. Da, aplicațiile sunt desigur gratuite, trebuie să le puneți pe telefoanele voastre și aveți aplicațiile Kiss FM în timp real, inclusiv aceea de a asculta live Kiss FM. Facem o pauză scurtă și vine piesa Non-House de la ora 9 și 2 minute. După care, următoarele 50 de minute, non-stop hits la Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss in the Mix. Kiss in the Mix. Kiss in the Mix. Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Încă 50 de minute non-stop hits de acum și până la ora 10. Începem ora aceasta cu Cerebel și Helen. Kaboom! Ana May vine cu City Lights. Și ne întâlnim și cu Smiley cu Fata. Fata din vis. Vine Fata din vis 2011, remixată Radio Killer. 0722 206020. Așteptăm mesajele voastre la Kiss FM. Ascult doar hituri.

that you're lying to me. And you say you're in love with me. But I know that you're lying to me. Pe pagina noastră de Facebook. Până atunci să vedem ce mesaje am primit de la voi la numărul nostru de SMS-uri 0722 20 60 20. Hello, băieți, de cei mai tari, vreau și eu melodie cu Cerebel dacă se poate pentru viitoarea mea soție, Roxana din partea viitorului soț, Vali, cu mesajul o iubesc foarte mult, vă pup, băieți. Cred că cineva a deschis radio cam târziu, că piesa tocmai a fost. Salutare, băieți, vă felicit, Bogdan din Iași, sunteți cei mai tari, vă pup, Mari, știi că la tine... Că țin la tine, nu te dezamăgesc, mulțumesc, zice el. Hello, Kiss, vreau și eu melodia la Luca, Out of Your Business, pentru prietena mea Nicoleta din Beclean, zice Florin din Brăila. De la Petru Vasilui, pentru cele mai tari, Gagicuțe, Ania și Alexandra, toate melodiile de așa să seară și un pupic dulce pentru voi, sunteți the best. Și Mionul, hello, vreau și eu din Kiss, din partea mea, Adi, pentru toți colegii mei de la o anumită companie de pufuleți, vreau și eu melodia, zice Rebel. Altcineva. Mi-a fi rușine. Da, am dat startul și pe Facebook. Până un alta, Celia, Easy Love. Ne întâlnim și cu Gloria Estefan, Hotel Național. Și Laurențiu Duță vine cu Shining Heart, împreună cu Andreea Bănică. Am dat startul, le ziceam, da. Facebook.com/KissFM România /post 10. A, n-are rost să zic numărul ăla, nu mai zic numărul ăla, nu. Ai, așteptam de rechisurile acolo. Vă mai spunem că avem și Fresh Da Forti, l-ați ascultat sâmbătă. Găsiți în reluare pe kissfm.ro/podcasturi și puteți să votați piesele voastre favorite pe kissfm.ro/ft40. La Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. I fall in love. see that I got ain't nothing like it. Your hair fall back, but you head to the side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, tell us you enter the room. The dark shame with the bottle in the picture, baby. You're like candy, but all the pop is meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm pretty the truth. Time for Hoochie Coochie. Time for Hoochie Coochie. Champagne, caviar, no wedding mess. You and me, no need to guess. So many nights to share. Official love affair. Voilà, we're in Paris. Paris, je t'aime, ça c'est la vie. Think last tango, Bertolucci. It's time for Hoochie Coochie. FM din Mall din Plața România la începutul anului. Și prinde bine piesa asta. Ne place și nouă tare mult. Laurențiu Duță și Andreea Bănică. Ne uităm pe Facebook? Ne uităm pe Facebook, nu? Păi n-am dat eu start de Kiss-uri. Am dat, ia să vedem. Și avem, câteva dintre ele. Hello, vreau un de Kiss pentru prietenul meu Boacu, ham, ham, ham, zice Ștefan. Ceva foarte interesant la această oră. Și Lucia zice așa, nu mai stai să pregătim piesa cum trebuie acolo. Oh, ce piesă urmează. Lucia zice așa, bună seara tuturor de la Lucia. Înainte de nababele câștigătoare de anul acesta pentru toată echipa Kiss FM și pentru voi sunteți niște oameni minunați. Țineți-o tot așa, vă pup. Lucia, te pupăm și noi sperăm că te-ai distrat bine împreună cu gașca de vedete, Napape, gașca noastră la Kiss FM. Uite acolo, vedem poze pe Facebook, poze din de la cumpărături din limuzină. Uite acolo cu Connector, cu Doru de la Deep Central. Uitam la pozele ei din, dacă tot se publice, nu? Da, a fost o zi foarte interesantă pentru câștigătoarele de la concursul Nababă pentru o zi. Uite, ea a fost, dacă nu mă înșel, Nababa lui Christian Dean. Foarte frumos, bun! Hai să continuăm mixul, o piesă mai veche din cretacicul muzicii house. Nica Melera, Deepside DJ's Beautiful Days. Sac noi imediat, paso. Și Rihanna cu una mai veche, sau cum ne place nouă să zicem, piesa Rihanna a orei. Rihanna, only girl in the world. La Kiss FM, ascult doar hit-ul Kiss Kiss in the mix. Wednesday. de todo, todo, todo. Kiss Kiss Remix este updatat la zi. Îl găsiți, desigur, pe kissfm.ro/kkm. Și pentru că v-am spus ce s-a întâmplat în weekend, haideți să aflați ce va fi în weekendul următor. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri pentru prima dată în Club Babilon, Suceava. Ne vedem acolo. Iar sâmbătă suntem la Iași, transmitem live de acolo, din Club Sky. Ne vedem acolo, începând cu miezul nopții, în direct pe Kiss FM. Hai să continuăm mixul. Avem Apollo Rivers, Luckily Magician Remix. Ne întâlnim și cu Bob Sinclair, Pitbull și toată gașca lui Rock the Boat. Și Grasic XL, DJ Asher, Club Remix pentru Lala Song. De luni până joi, Kiss Kiss Remix, iar de vineri până duminică vă întâlniți cu Marian Boba și DJ Jones la Hit Hit in the Mix. La Kiss FM! Asculți doar hituri!

Duminică seara, tot aici din Mall, de la 7 seara, avem special edition de weekend, Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și DJ Young. Eu cred că o să fie Hit Kiss in the Mix, da, sau Kiss Hit in the Mix, duminică seara de la ora 7. Mă, aș veni și eu, dar ne-am luat bilet la concertul Foria Brenciu, nu l-am mai văzut de mai bine de un an în concert, chiar, deci, chiar trebuie, adică... Olix are un program de duminică, de familie, de concert cu familia, doar cu iubita. Ok, ne auzim mâine seara de la 7, desigur, tot aici în Mall, în studioul Kiss FM de sticlă din Plața România. Și uite că ziceai de sticlă. Da, Olix cu apa plată, pentru că asta se bea la această oră din noapte, nu? La ora 10, pe apă plată. Corect, corect, corect, se știe. Le mulțumim frumos tuturor celor care ne-au trimis mesaje în această seară, să ne scuzați că n-am reușit să le citim pe toate. Îi pupăm și pe cei de pe facebook.com/KissFM România, unde în curând ne apropiem de suma rotundă de 650.000 de fani. Ne auzim mâine seară, să aveți partele de... o săptămână bestială mai departe și Paște fericit la Kiss FM. A spus doar hituri. Mai mă pun la Paște, mai mult. E, cât acolo, un pic.